Jak smakuje? Pytaj o Gripowite w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia. Jest piątek, 12 lutego, minęła 14. Krzysztof Zubrowski, zapraszam na serwis Trójki. W niedzielę Iga Świątek zagrał ćwierćfinał wielkoszlemowego turnieju Australian Open. O odpowiedzialne zachowania w ten weekend apeluje resort zdrowia. Od dziś poluzowanie obostrzeń. Rada do spraw ochrony zdrowia powołana zajmie się na początek pandemią. Iga Świątek w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polka pewnie pokonała francuska Fiona Ferro w dwóch setach 6-4, 6-3. Rozstawiona z numerem 15 Iga Świątek zagra ćwierćfinał z turniejową dwójką Simoną Halep. Mecz w niedzielę. Relacje z australijskich kortów, wywiady, opinie ekspertów są w specjalnym serwisie internetowym Australian Open, Polskie Radio 24.pl. Prawie 6400 nowych zakażeń koronawirusem potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. Zmarło 247 osób, wykonano prawie 49 tysięcy testów. W szpitalach przebywa obecnie ponad 12 tysięcy pacjentów zakażonych koronawirusem. Do respiratorów jest podłączonych prawie 1300 chorych. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że dane pandemiczne mają powolną tendencję spadkową. Także ilość zajętych łóżek powoli systematycznie spada, aczkolwiek od dzisiaj będą poluzowane pewne restrykcje. Mamy sygnały, że masowo jednak Polacy wybierają się na odpoczynek w rejony górskie, więc mój apel naprawdę jest bardzo gorący i serdeczny do wszystkich Polaków, abyśmy będąc w tych miejscach naprawdę bardzo rygorystycznie przestrzegali tych wszystkich zasad, które tam obowiązują. To jest w naszym naprawdę interesie. W reżimie sanitarnym działalność wznawiają kina, teatry, filharmonie i domy kultury. Obowiązują ograniczona liczba widzów, obowiązkowe maseczki i dezynfekcja. Na pierwsze seanse zapraszają m.in. łódzkie kina Charlie, Bodo i kinematograf, mówi Anna Michalska z Muzeum Kinematografii. Mamy same przedpremiery, to jest w ogóle super sprawa, bo ten rynek kinowy już jakiś czas temu założył, że może kina się otworzą w marcu, a może w kwietniu. W związku z czym były zaplanowane jakieś seanse i dzięki temu otwarciu szybkiemu mamy super przedpremierę. Oczywiście Mariusz Wilczyński, Zabij to i wyjedź z tego miasta, ale też komedia romantyczna, lekka, bardzo przyjemna, Palm Springs czy Na Rauszu. Zapraszają także łódzkie sceny teatralne, m.in. Teatr Nowy Wielki i imienia Stefana Jaracza. Pierwsze koncerty z udziałem publiczności odbędą się też w Filharmonii Łódzkiej, zapowiada Karolina Albińska. Udostępniamy 50% miejsc w sali koncertowej. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że nie wszyscy słuchacze będą mogli na nasze koncerty do sali koncertowej dotrzeć, dlatego nie rezygnujemy zupełnie z transmisji online. Od dziś otwarte są także hotele, stoki narciarskie i baseny. Zamknięte pozostają siłownie i kluby fitness, a restauracje mogą działać jedynie w trybie na wynos. Wprowadzone od dziś zasady obowiązują przez najbliższe 2 tygodnie. Kolejne decyzje uzależnione będą od sytuacji epidemicznej. Prezydent powołał Radę do spraw ochrony zdrowia. W najbliższym czasie będzie się ona zajmowała walką z pandemią. W przyszłości Rada będzie natomiast pracowała nad systemowymi zmianami w służbie zdrowia, powiedział prezydent Andrzej Duda. To będzie istotny punkt prac Rady przez najbliższy czas, co zaczniemy dzisiaj, dosłownie za chwilę. Natomiast chcę bardzo mocno zaznaczyć, że wierzę w to, że to nie będzie jedyny punkt, którym Rada będzie się zajmowała przez najbliższe 5 lat. Ja liczę na to, że pokonamy pandemię wkrótce i będziemy właśnie mogli się zająć analizowaniem i naprawianiem kolejnych obszarów ochrony zdrowia w Polsce, włącznie z pewnymi dużymi systemowymi zmianami, nad którymi oczywiście będziemy pracowali. Radę Ochrony Zdrowia tworzy 21 osób, lekarze i specjaliści od medycyny i ochrony zdrowia. Francuscy celebryci apelują o zaostrzenie kar za pedofilię i kazirodztwo. 162 osoby zwróciły się o to do prezydenta Emmanuela Macrona. Autorzy listu wzywają władze do reakcji na doniesienie o tym, że wiele postaci ze świata kultury i polityki dopuszczało się przemocy seksualnej i gwałtu na nieletnich. Autorką petycji opublikowanej w dzienniku Le Parisien jest pisarka Tristan Bannon, która w 2011 roku wytoczyła proces byłemu politykowi Dominikowi Strauss-Kahnowi za próbę gwałtu. Pod apelem podpisali się m.in. Juliette Binoche, Danny Boone, Carla Bruni, Didier Deschamps i Jean-Michel Jarre. Sygnatariusze przypominają, że francuski wymiar sprawiedliwości traktuje pedofilię i kazirodztwo jako wykroczenia. Z tego powodu oskarżeni otrzymują stosunkowo niskie wyroki. Autorzy apelu domagają się, aby stosunek seksualny, także przyzwolony, z osobą poniżej poniżej 15 roku życia oraz czyn kazirodczy wobec osoby niepełnoletniej były traktowane jako przestępstwa. Chcemy, aby surowe prawo odstraszało przed nieakceptowalnymi czynami, napisano w deklaracji. Od miesiąca francuscy intelektualiści, artyści i dyrektorzy prestiżowych instytucji są oskarżani o pedofilię i próby gwałtu. W mediach społecznościowych pojawiły się tysiące wpisów ofiar kazirodztwa i napaści seksualnych, domagających się ukarania sprawców. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sporo przejaśnień i rozpogodzeń, ale będą też opady śniegu miejscami dość intensywne, zwłaszcza nad morzem oraz południowym wschodzie. W Białymstoku i Lublinie minus 10, w Olsztynie i Katowicach minus 8, we Wrocławiu minus 6, a w Gdańsku minus 5. Jeden stopień poniżej zera w Szczecinie i tam dziś najcieplej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Walentynkowe okazje w Euro przyspieszają bicie serca. Telefony, smartwatche i inne produkty idealne na prezent. Kupisz nawet 1600 zł taniej. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Eselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Eselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Eselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na eselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Walentynkowy bukiet można dać na wiele sposobów. Na dzień dobry lub ze śniadaniem, elegancko lub przez posłańca, z serduszkiem albo razem z całym sercem. Znajdź swój własny sposób na walentynki, bo w Lidlu bukiet 7 tulipanów 40% taniej, tylko 5,99. Tak, 5,99 za bukiet 7 tulipanów, a wybrane praliny aż do 41% taniej. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Pytacie, czy można wygrać w lotto? Szczerze, powiem tak. Otóż my, kule, uważamy, że nawet trzeba. No. W kumulacji lotto do wygrania 12 milionów złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Agencja Muzyczna Polskiego Radia przedstawia projekt Radiobook. Wybitne dzieła literackie w najlepszych aktorskich interpretacjach. W tym tygodniu Grób nie czuj Zygmunta Kaczkowskiego czyta Wojciech Duriasz. Szukaj nas na YouTubie i Facebooku. Radiobook. Wyobraźnia, która nie śpi. Cześć Barbara! O, cześć Kleo! Bez Mariana w Media Expert. No właśnie, szukam dla niego prezentu na walentynki, a tu takie mega okazje. No raczej. O, patrz, a czy to nie Marian? Marian, bo wiesz, Kleo, ja szukam dla niego, a on dla mnie szuka. Przeceny na walentynki w Media Expert. Ekspresy, smartfony, opaski sportowe, laptopy i słuchawki. Nawet 80% taniej. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 14. Trójka do trzeciej. Agnieszka Łukasiewicz, za konsoletą Magdalena Dercz, przygotowała program Piotr Firan. Zapraszamy do 15. Nie mów tego mi.

To był Chick Corea. Iga Świątek triumfuje. Pokonała francuskę 6-4-6-3. Kolejny mecz w niedzielę. Wracamy jeszcze do Melbourne. Studio Australian Open w Trójce. Studio Krzysztof Oniewski. Dzień dobry. Dzień dobry Piotrze, dzień dobry Państwu. Tak jak wspomniałeś, bardzo dobre informacje z Melbourne. Całkiem niedawno Iga Świątek w dwóch setach pokonała francuskę Fionę Ferro i zameldowała się po raz kolejny, bo tak jak przed rokiem awansowała już do czwartej rundy, czyli do 1/8 finału imprezy w Melbourne. Posłuchajmy, co tuż po meczu miał do powiedzenia w rozmowie z Cezarym Guriewem trener Igi Piotr Sierzputowski. Piotrze, wielkie brawa, emocje były. No były, tak. Mecze wieczorne dość trudne dla Igi, też z tego powodu, że mało ich w życiu zagrała i gdzieś widać, że musimy nad tym popracować. Na pewno weźmiemy to pod uwagę w następnym okresie przygotowawczym. Była taka tajemnicza podróż w nieznane, muzycznie tak do Beatlesów nawiążę. Na początku świetnie rozpoczęła, później ten serwis 30%, ale wróciło wszystko do normy i to, co jest ważne, ona sama potrafi się nakręcić i dobrać taktykę. Oczywiście wy to ustalacie, ale wie, co ma robić. Myślę, że tutaj dzisiaj to po prostu był jeden moment w meczu, gdzie właśnie przy tym 0-3 to jeszcze nawet nie, ale później, że tak naprawdę próbowała znaleźć jakiś kierunek, który niekoniecznie był słuszny, ale fajnie, że wróciła do tego, o czym rozmawialiśmy przed meczem i jakby później już do końca meczu się tego trzymała z różnym efektem, tak, ale no, trzeba pamiętać, że nie jest się samemu na korcie. Myślę, że przede wszystkim francuski dzisiaj bardzo dobrze działał backhand po linii, który był niezwykłym narzędziem i przewidzieliśmy to, natomiast nie mogliśmy przewidzieć, że będzie to aż tak często i aż tak starannie i dobrze. Iga jest w porządku, nie chcę, żeby ktoś się spóźnił do domu, bo przecież rozpoczyna się lockdown. Zgadza się, fajnie, że udało się jeszcze ten mecz zagrać z kibicami. Następny dopiero 6 dnia od dzisiaj, kawałek drogi w turnieju, fajnie by było dotrwać, natomiast dużo pracy przed nami, każdy mecz po kolei. Simona Halep, czwarta runda. Takiej porażki w swojej karierze, tak dotkliwej na ulubionych kortach, Rumunka nie miała i myślę, że Darren Cahill, tak jak i ty, będziecie pracować, ty w swoim sztabie, on w swoim, żeby tutaj przechytrzyć rywala. To na pewno, ale i tak na koniec wyjdą dziewczyny na kort i to one podejmą ostateczne decyzje, co się będzie działo. Dla mnie najważniejszym jest to, żeby Iga wyszła na kort, zagrała na luzie i zagrała to, co potrafi, bawiła się tym tenisem. Tutaj jeszcze w tych meczach pierwszych trzech było widać trochę spięcia, nie zawsze to było wszystko tak na totalnym rozluźnieniu, więc mam nadzieję, że grając z przeciwniczką tej klasy też będzie mogła się znowu spokojnie rozluźnić i zagrać swoje 100%. Tyle Piotr Sierzputowski w rozmowie z Cezarym Guriewem. Robimy krótką przerwę na muzykę i wracamy do naszego studia i porozmawiamy z ekspertem, redaktorem naczelnym magazynu Tenis Club Adamem Romerem. Chociaż teraz loser i back, chociaż można nie powiedzieć, że nie winner. Pasuje. No winner, kompletnie jasne. Nie pasuje, ale posłuchajmy. The chunky with the plastic eyeballs, spray paint the vegetables, dog food skulls with the beefcake pantyhose, kill the headlights and put it in neutral, stock car flaming with the loser and the cruise control, babies in Reno with the vitamin D, got a couple of couches, sleep on the love seat, someone came seeing, I'm insane to complain about a shotgun wedding and a stain on my shirt, don't believe everything that you breathe, you get a parking violation and a maggot on your sleeve, so shave your in the dark, saving all your food stamps and burning down the trailer park. Yo, cut it. So with a phony gas chamber, cause one's got a weasel and other's got a flag, one's on the pole, shove the other in the bag, with the rerun shows and the cocaine nose jug, the daytime crap of the folk singer's club, he hung himself with a guitar string, a slab of turkey neck and it's hanging from a pigeon wing, but get right if you can't relate, trade the cash for the beat, for the body, for the hate, and my time is a piece of wax, falling on a termite, choking on the splinters. So I'm a loser, baby. Nie do zera, a winner. Tak jest, przypominam, winner. Iga Świątek wygrała dzisiaj w dwóch setach z Fioną Ferro. Jest w 1/8 finału w Australian Open. Przy trójkowym telefonie zapowiadany Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tennis Club. Witaj, Adam. Witam cię, Krzysztofie, witam państwa. Słyszę, że trochę zdyszany, ale i szczęśliwy. Jak okiem eksperta ocenisz zwycięstwo Igi w dzisiejszym spotkaniu? No ja bym powiedział, że takie mecze smakują szczególnie, bo to nie był łatwy mecz dla Polki. I to, co najbardziej cieszy w tym występie dzisiejszym, to że w momencie, kiedy przyszła taka kryzysowa chwila, wszyscy ci, co oglądali, to wiedzą, o którym momencie mówię, kiedy nagle z prowadzenia 3-0 zrobiło się 3-4, to Iga tak naprawdę ani na chwilę nie straciła konceptu, wiedziała, co chce grać. Pamiętamy choćby sprzed roku, czy może sprzed kilkunastu miesięcy takie mecze Igi, gdzie zwieszała głowę. No troszkę traciła rezon i nie do końca wiedziała, jak sobie z taką sytuacją poradzić. Dziś to była dojrzała Iga, która wiedziała, co ma zrobić, była bardzo konsekwentna na korcie i to przyniosło rezultaty, bo rzeczywiście ja bym powiedział tak, to nawet z tym największym zawodnikiem zdarzają się takie momenty, kiedy nagle, nazwijmy to w cudzysłowie, głupieją na korcie i właśnie z łatwego, prostego prowadzenia przegrywa się seta. A Iga udało jej się to dzięki spokojnej głowie tego pierwszego seta utrzymać, no i potem w drugim secie także dominowała, nie pozwoliła Francuzce na, że tak powiem, poszalenie na korcie w Melbourne. Spokojna głowa będzie niezwykle ważna w kolejnym spotkaniu i jej rywalką będzie Simona Halep. Doskonale pamiętamy, co wydarzyło się w Paryżu wczesną jesienią, kiedy Iga tak naprawdę zdmuchnęła z kortu Rumunkę. Natomiast jak znamy Igę, no to pewnie ona wyrzuciła z głowy to zwycięstwo i szykuje się po prostu na twardy bój, bo pewnie taki się przydarzy. Ona już zdążyła powiedzieć na pomeczowej konferencji, że ten mecz w Paryżu oczywiście ona pamięta doskonale, ale to będzie zupełnie inny mecz, bo wtedy jakby nie miała wobec siebie żadnych oczekiwań, nie bała się tego, że przegra, po prostu chciała zagrać dobry mecz. To też pokazuje, że ten pojedynek w Melbourne będzie zupełnie inny, bo przecież obie dziewczyny spotykały się do tej pory dwa razy, właśnie dwa razy w Paryżu. Pół roku temu Iga wygrała zdecydowanie, półtora roku temu, czy prawie niecałe dwa lata temu przegrała z Kletesem. Także ja bym powiedział tak, każdy mecz jest inny i tutaj myślę, że zarówno trener Piotr Sierz-Putocki, jak i Daria Abramowicz, psycholog ze sztabu Igi, na pewno przygotują jakiś pomysł na ten pojedynek. I ja powiedziałbym tak, Iga na pewno nie jest faworytką, ale powiedziałbym też, że i tak samo Simona Halep nie jest faworytką. Tu szanse są pół na pół. Zgadzam się z tobą, Adamie. I na koniec krótko poprosiłbym cię o komentarz do turnieju męskiego. Tam dzisiaj dwa arcyciekawe spotkania. Jedno się jeszcze toczy. Nowak Dziokowicz powstał z popiołów. Wydawało się, że kontuzja bodajże biodra przerwie to spotkanie, natomiast on ciągle walczy na korcie. Już wygrał. W piątym secie 6-2. I to też pokazuje, że ci najwięksi mistrzowie wyznają taką zasadę, w pewnych chwilach, kiedy rzeczywiście jest ciężko, nieważne jak, ważne by dojechać do mety zwycięskim. I to też dzisiaj pokazał Dominic Thiem. Ja powiem o tak, ten mecz chciałem zapytać. Pięć setów z Nickiem Kyrgiosem. Jak do tej pory wydaje mi się, że to mecz turnieju, oczywiście tych meczów jeszcze czeka nas sporo, ale rzeczywiście Nick Kyrgios niesiony przez publiczność australijską zagrał fantastycznie dwa pierwsze sety. Prowadził 6-4, ale przecież pamiętajmy o tym, że Dominic Thiem ma niezwykłe doświadczenie zwracania z takich stanów, choćby przypomnijmy sobie finał US Open z Sasą Zwieriewem, także przegrywał 0-2. I to widać było dzisiaj, że Austriak ani przez chwilę nie stracił pewności siebie, spokojnie ta szala przechylała się na jego stronę, aż wreszcie doprowadził do zwycięstwa w piątym secie, także to znamionuje tych największych. I tutaj troszkę mówię to oczywiście pod kątem tego, że takie spotkania chcielibyśmy też widzieć w wykonaniu Igi Świątek i wcale tego nie wykluczam. Jestem przekonany, że takie spotkania będziemy jeszcze oglądać. Na zakończenie jedna kwestia ciekawostkowa. Podczas trwania meczu Nowaka Dziokowicza, gdy wybiła północ, po prostu wyproszono kibiców z kortu. No tak, rzeczywiście, ale to wiąże się z pandemicznymi, ograniczeniami, tak, wprowadzeniem lockdownu na kilka dni w Melbourne. Ja tylko powiem, że w stanie Victoria, w którym mieści się Melbourne, zlokalizowano 15 czy 17 przypadków zarażenia COVID-em i to jest właśnie efekt ten taki, nazwijmy to, błyskawiczny lockdown i jakby wyeliminowanie kibiców z trybun Melbourne Park. To jest oczywiście wielka szkoda dla turnieju, wielka szkoda dla miłośników tenisa, no ale oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że Australijczycy są niezwykle skrupulatni, niezwykle jakby skrupulatnie przestrzegają tych wszystkich zaleceń zdrowotnych. To jest jednak kwestia walki z pandemią. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Adam Romer, redaktor naczelny magazynu Tenis Club, był gościem Trójki. Dziękujemy Adam. Do usłyszenia. To czekamy na kolejny mecz. Czekamy na kolejny mecz Igi. Mecz z Simoną Halep oczywiście pojutrze, bo teraz Iga będzie się regenerowała. No i mam nadzieję, że będziemy mieli dobre wiadomości także w niedzielę. Dodam jeszcze a propos tego lockdownu wprowadzonego teraz błyskawicznie w Melbourne. Na razie on jest wprowadzony na 5 dni i no i władze tego stanu będą się przyglądały co dalej. Te informacje przygotował dla Państwa Krzysztof Łuniewski. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Cztery minuty pozostały do godziny 15. Ruszmy w drogę teraz z panem Henrykiem i jego gościem. Medal dla każdego. Ma świetną kondycję i jak twierdzi, zawdzięcza ją częstym wyprawom w różnych rejonach Polski. Zawsze jest przygotowana do wędrówki i żaden teren nie może jej zaskoczyć. Trójkowa przewodniczka Grażyna Rłocka tym razem proponuje państwu wycieczkę w okolicach Sielpi i Końskich. To mało znany teren, a bardzo ciekawy. Przede wszystkim tu jest taki obiekt muzealny, który należy do Warszawskiego Muzeum Techniki, jest filią. Tu są unikatowe zabytki techniki w dawnym zespole walcowni i pudlingarni. Pudlingarnia to takie miejsce, gdzie oczyszczano surówkę z domieszek węgla, krzemu i manganu. Jest tutaj wyjątkowych rozmiarów koło wodne o średnicy ponad 8 metrów. Ale Sielpia Wielka, skąd warto wyruszyć na trasę rowerowe czy piesze, bo jest ich tutaj dosyć dużo, można je łączyć. To takie miejsce letniskowe nad zalewem, więc można również tutaj odpocząć. Zalew utworzony jest na rzece Czarnej, ma ponad 60 hektarów powierzchni. I stąd można wyruszyć na czerwony szlak rowerowy, taki wokół Końskich, który prowadzi przez ciekawe miejscowości, między innymi przez taką wieś Kazanowie, gdzie jest zespół klasztorny Bernardynów pochodzący z XVII wieku, czy zamek na wyspie, to taki dawny dwór o charakterze obronnym, dzisiaj jest ruina, ale malowniczo położony w Modliszewicach. kolejny zabytek techniki, niestety kłopoty z udostępnianiem tego, ale jest to wyjątkowe miejsce w starej kuźnicy, pochodzący z XIX wieku, układ wodny w pierwotnej formie zachowany nad rzeką Młynkówką. Ale warto jeszcze zajrzeć do Końskich, chociaż ten szlak nie przebiega przez same miasto, ale miasto jest o tyle ciekawe, że jako wieś wzmiankowane było już w 1145 roku. Później był wybudowany w czasach Iwo Odrąwąża tutaj romański kościół, niestety rozebrany, ale z tego kościoła zachował się ciekawy tympanon romański w kolegiacie, która została wybudowana w XV wieku. Na uwagę zasługuje taki zespół pałacowo-parkowy po dawnych właścicielach Końskich. Są tutaj urzędy, biblioteka i ekspozycja Muzeum Regionalnego PTTK, które należy do oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Końskich. Jedną swoją wyprawa historycznym szlakiem. Tak jest. Z Grażyną Ruską rozmawiał Henryk Sytnar. Wrap your hands and shake. Honest. Muzyka znów zabrzmi w salach koncertowych, a w salach kinowych od dziś projekcje. Co przygotowało dla nas warszawskie Kino Iluzjon? Szykuje się uczta dla kinomaniaków, ale sprawdzimy także, co dzieje się w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Kawka na wynos dzisiaj towarzyszy mi. To cappuccino niesłodzone, będę fit. Szekspirowski sznyt całe noce mi się śnił, gdzie Romeo był. Codziennie narzekałam, gdzie ten happy end. Me vibrato chciało dalej się wznieść. Ja nie pytam już i wiem, o co chodzi mu, a w mej głowie luz. O, ale jazz, tak korowo pada deszcz. Tak na maksa wieje też. Ja łagodnie uśmiech nie da, błyska gdzieś. Na mej dłoni czuję dreszcz, moje oczy błyszczą też. Ja łagodnie uśmiech nie da. O, tak korowo pada deszcz. Ja łagodnie uśmiechnięta. Jeszcze nie przyszła, a o ósmej miała być. Widzę na Insta, kawkę woli sama pić. Ale ze mnie dzwon, teraz szansę ma inny kolor. W 3 miesiącach zamknięcia kina, teatry i sale koncertowe otwierają dziś swoje widownie dla publiczności. Co na ten weekend przygotowało dla Państwa Kino Iluzjon? Filmoteki Narodowej w Warszawie, opowiada Kinga Zabawska, kierowniczka Kina Iluzjon. Wracamy do Państwa dzisiaj i to z retro dreszczami. Filmem otwarcia będzie Książę Dracula z 31 roku. I am Dracula. Stary, dźwiękowy, ale klasyczny horror z amerykańskich produkcji. Walentynki w Kinie Iluzjon będą jak zawsze i retro, i klasyczne. Tego dnia mamy 3 propozycje z różnych epok kina. Najpierw o 14:00 coś z naszego retro kina. Pani minister tańczy. Wspaniała, piękna operetka filmowa z najjaśniejszymi gwiazdami przedwojennego kina. Tola Mankiewiczówna, Aleksander Żabczyński i wspaniała Mieczysława Ćwiklińska. Pani minister, reformy nowe są bardzo piękne, mądre, celowe. Na każdy świnią kraj nasz i nas, że lepiej weźmy nogi za pan. A po południu coś klasycznego, ale też nie najnowszego, czyli Love Story. Absolutny przebój wzruszy najtwardszych widzów. A wieczorem tradycyjnie, bo przed laty tak pokazywaliśmy, wielka Casablanca Martina Curtisa, najsłynniejszy romans wszechczasów w wykonaniu Humphreya Bogarta i Ingrid Bergman. Play it, Sam. Play as time goes by. 3 filmy na walentynki zapraszamy i dla różnych widzów, i tych, którzy tego nie widzieli, i tych, którzy chcą to sobie przypomnieć po raz kolejny. I w ten sam weekend otwarcia proponujemy jeszcze animację Zabij to i wyjdź z tego miasta. To jest przedpremiera, premiera będzie dopiero w marcu, natomiast serdecznie zapraszamy. To znakomita, bardzo ciekawa, wiele lat przygotowywana animacja Mariusza Wilczyńskiego, nagrodzona w ubiegłym roku Złotymi Lwami na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. A co będzie słychać w salach koncertowych, na przykład we Wrocławiu? Zapytaliśmy o to Jarosława Tiela, zastępcę dyrektora Narodowego Forum Muzyki. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Chcieliśmy zaprosić po znowu wielomiesięcznej przerwie na koncerty z udziałem publiczności do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Już dzisiaj koncert, który Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Wrocławskiej świętuje swój jubileusz 75-lecia. Tych koncertów oczywiście jest więcej, to są rozłożone na cały sezon. Ale dzisiaj pod batutą Jarosława Szemeta w programie m.in. 8 Symfonia Ludwika van Beethovena. Jutro rarytas dla miłośników muzyki jazzowej, Radek Nowicki Quartet. To jest koncert jednocześnie z transmisją online, także rozpowszechnianą w Stanach Zjednoczonych dzięki współpracy z Instytutem Kultury Polskiej w Nowym Jorku. I pojutrze koncerty walentynkowe. Zapraszamy na występ Polish Cello Quartet z solistami, którzy zaprezentują piosenki kabaretu starszych panów. Tyle wydarzeń na ten weekend, ale oczywiście jesteśmy dla Państwa otwarci. Zapraszamy na kolejne koncerty. Na razie do końca lutego, a potem obyśmy mogli się dalej spotykać. Nie, nie, nie budźcie mnie, śni mi się tak ciekawie, jest piękniej w moim śnie niż tam na waszej jawie, bo tu po tej stronie rzęs cudowny bezsens sprawia, że bezlitosny sens moich spraw sensu nie pozbawia, więc jawą nie nudźcie mnie. Nie, nie, nie budźcie mnie. Zapowiada się ciekawie o wydarzenia kulturalne w kinie Iluzjon, ale także w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu. Pytał Wojciech Dorosz. 10 minut pozostało do godziny 15.